En dat betekent een krimp van bijna 10% voor de luchthaven. Maar de krimp is minder groot dan de minister vorig jaar voorstelde. En ook de privéjets en de nachtvluchten mogen voorlopig nog wel blijven vliegen. Is de krimp voldoende of juist te veel? Daarover ga ik praten met Eddy van Heijem. Hij is voorzitter van de Maatschappelijke Raad Schiphol. En Maarten van As, voorzitter van de ACN, de luchtvaartbrancheorganisatie. Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer van Heijem, de kogel is door de kerk. Schiphol gaat volgend jaar krimpen. Hoe bijzonder is dit moment? Nou, het is wel eigenlijk toch wel een historisch moment, hoor. Er is nog niet eerder in Europa en ook niet eerder in de geschiedenis, denk ik, een kabinetsbesluit geweest die de andere kant op was dan groei. De afgelopen decennia is Schiphol natuurlijk voortdurend verder gegroeid. Hmm. Is ook de hinder en de overlast voor de omgeving fors toegenomen. En ja, dit kabinet heeft gezegd, we willen toch toe naar een nieuwe balans tussen die twee. Tussen leefkwaliteit aan de ene kant, maar ook de economische functie van de luchthaven aan de andere kant. En men heeft dat ook vertaald in een getal, in een plafond en het aantal vluchten. Overigens is krimp wel een beetje betrekkelijk, hoor. Want als je kijkt naar het afgelopen jaar, er vlogen er nog steeds 422.000 vluchten. Hè, dus het is nog altijd meer dan wat er op dit moment wordt toegestaan. Hmm. Maar het is minder maximaal. Het is wel voor het eerst dat er een duidelijk plafond ligt. En dat er ook vanuit het belang van die omwonenden een grens wordt gesteld. Ja, een historische dag noemt u het. U bent van de Maatschappelijke Raad Schiphol. Betekent dat ook dat u vooral opkomt voor de belangen van omwonenden? Ja, nou, we hebben in onze raad een brede maatschappelijke vertegenwoordiging. Daar zitten 10 bewonersvertegenwoordigers in vanuit verschillende regio's rondom Schiphol. Ook een aantal maatschappelijke organisaties, natuur- en milieuorganisaties, reizigersvereniging, maar ook bijvoorbeeld het midden- en kleinbedrijf regio Amsterdam. En we hebben een aantal experts die met ons meedenken over de aspecten van leefkwaliteit, zoals luchtkwaliteit, geluid, maar ook de economische betekenis van de luchthaven. En met die raad proberen wij eigenlijk adviezen uit te brengen over het effect van de luchthaven op de leefkwaliteit. Op de leefkwaliteit, ja. Ja. En de krimp wordt dus minder groot dan de minister in eerste instantie voorstelde. Dat plafond wat u net schetste van het maximaal aantal vluchten. Dat wordt dus iets minder, die krimp wordt iets minder. Nachtvluchten zouden misschien verboden worden, maar dat verbod gaat toch niet door. Is er dan toch ook een beetje een tegenvaller voor u? Nou, er is zeker wel. Er was aanvankelijk zeker wel enige teleurstelling over het feit dat het kabinet niet verder ging. Of althans niet vasthield, zo moet ik het eigenlijk zeggen, aan de oorspronkelijke besluit in de hoofdlijnenbrief van Schiphol. Die is 2 jaar geleden verschenen. Toen heeft het kabinet duidelijk gezegd 44, dat wordt eigenlijk de nieuwe balans. Hmm. Dat wordt nu in 2 stappen eigenlijk bereikt. De eerste stap is een voorlopige regeling voor volgend jaar. Belangrijk daarvan is dat het gedogen van het overschrijden van geluidsnormen, wat de afgelopen jaren voortdurend aan de orde is geweest, dat gedogen stopt. Dat is ook voor de omwonenden ontzettend belangrijk, dat er een wettelijk kader komt waar je weer op kunt verlaten. Okay, en vervolgens is er een Europese procedure die doorlopen moet worden om tot een verdere krimp te komen. En die tweede stap valt inderdaad in de aantallen iets tegen. In het geluidsdoel gelukkig niet. De minister heeft vastgehouden aan het geluidsdoel om 20% hinder te verminderen. Ja, oké. Dus gematigd positief, denk ik, zijn de omwonenden. Maar het kon iets beter. Dat is een beetje hoe het samen te vatten is, kan me voorstellen. Dat klopt, ja. Maarten van As, u spreekt namens de luchtvaartbranche. De luchtvrachtbranche, ja. Ja, de luchtvracht, dat is inderdaad een goed onderscheid. Wat vindt u van deze maatregelen om te krimpen? Ja, wij zijn teleurgesteld. Er zijn eigenlijk 2 redenen voor. Ten eerste, en dan kijk ik naar de luchtvaart in het algemeen. Die hebben een voorstel een tijd geleden al naar voren gebracht, wat ook doorgerekend is door het NLR, het Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartinstituut. Waarin wij zeggen, geef ons iets meer de tijd. Dus in plaats van volgend jaar, geef ons 2 of 3 jaar de tijd. En dan kun je met hetzelfde aantal vliegtuigen, door veel modernere vliegtuigen in te vliegen en op andere manieren te gaan vliegen, kun je veel meer bereiken op het gebied van uitstoot en geluid. Dus daar zijn we teleurgesteld in. U zegt, zouden niet minder vluchten moeten komen? Niet minder vluchten hoeven worden, zeker. Het moet anders, met schonere vliegtuigen. Vlieg met schonere, modernere vliegtuigen. En dan zie je dat je zelfs nog tot veel minder geluid kan dan de minister nu wil. Ja, nou, ik ben even benieuwd naar de reactie van meneer van Heijem. Was dat een goed alternatief geweest om in te gaan zetten op schonere vluchten in plaats van minder vluchten? Nou, dat moet zeker ook. En overigens is dat ook iets, een ontwikkeling die al heel lang aan de gang is. Alleen de ervaring is ook dat de ruimte die wordt verkregen door schonere en modernere vliegtuigen in de praktijk wordt volgevlogen door iedere keer weer meer vluchten toe te staan. En dat daarmee de hinder en ook de totale emissie, de totale effecten op de gezondheid en het geluid, ze ook niet afnemen. En dat is ook de reden waarom ook die effecten wat de omwonenden betreft veel meer centraal zouden moeten staan. En er wel vertrouwen is in het plan van de minister wat dat betreft. Ja. Meneer Van As? Ik denk dat de heer Van Heijm daar de vinger op de zere plek legt. Ik denk dat het grote probleem op dit moment is dat het vertrouwen tussen omwonenden en Schiphol volledig weg is. En we spreken met elkaar in standpunten in plaats van in belangen. Het gesprek wordt niet goed gevoerd. En dan zie je, dan komt die minister, die heeft hier een knoop doorgehakt. Ja. Ja, nee, maar ik hoorde meneer Van Heijm ook zeggen dat het alternatief, wachten op schone vliegtuigen, wordt niet geloofd. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Nou, maar de ervaring is ook dat de effecten daarvan op de luchtkwaliteit en het geluid ook niet aanwezig zijn. Omdat iedere keer de ruimte die daar ontstaat wordt volgevlogen met nieuwe bewegingen. Ja, en daar ben ik wel benieuwd naar de reactie van meneer Van As daarop. Ook al worden ze schoner, dan komen er gewoon meer vluchten, waardoor je dezelfde uitstoot en dezelfde overlast krijgt. Ja, dat risico is er. Maar dat betekent dus dat je heel heldere afspraken met de overheid moet maken over de manieren waarop gehandhaafd wordt. Dus je zult echt omwonende sector en overheid zullen met elkaar, wat mij betreft, met elkaar aan tafel moeten gaan zitten. En die afspraken veel, veel strenger maken. En je ziet ook dat in de handhaving. Ja, daar zit natuurlijk ook allemaal al jarenlang is dat moeilijk. Wat zouden de als er even één ding over zeggen, dat is ook eigenlijk wel precies het probleem. Hè. Wij werken nu met verouderde regels en normen. De regelgeving rondom Schiphol is hopeloos verouderd en de handhaving is er niet, want de situatie wordt al jarenlang gedoogd. Nu is de minister met een heel redelijk en een hele bescheiden eerste stap als je kijkt naar hindervermindering gekomen. Omgekeerd is het vanuit de omwonenden gezien ook heel frustrerend dat de luchtvaartmaatschappijen dit zo juridisch aanvechten. Want je zou ook kunnen zeggen, ook de rechter heeft zich daar onlangs over uitgesproken. Hier ligt eindelijk een keer een bal op de stip waarin die leefkwaliteit wordt verbeterd, maar waarin de hubfunctie nog steeds recht wordt gedaan. Ga nou vanuit die situatie verder kijken hoe je de situatie verder kunt verbeteren. De juridisering komt vooral ook van de kant van de luchtvaartmaatschappij op dit moment. Dat is echt wel bijzonder jammer. En meneer Van As? Ik denk dat je van twee kanten een sterke juridisering ziet. Je bent altijd met meerdere partijen in zo'n proces. En ik zet nu het woord lucht- of hubfunctie gebruikt even mijn andere pet op. Namelijk die als directeur van de brancheorganisatie voor de luchtvaartketen. Daar zie je dus de functie als passagiershub, die zal voor een groot deel behouden kunnen blijven. Als je kijkt naar luchtvracht, en luchtvracht is juist heel erg belangrijk voor de economische functie van Schiphol, voor bedrijven met een internationale waardeketen. Ik begrijp dat er maar 3% van de vluchten is luchtvracht. Precies. Dat valt mee, zou je zeggen? Ja, en dat is al jarenlang aan de krappe kant. En op het moment dat je daarin gaat snijden, dan wordt die positie als luchtvrachthub in ieder geval beschadigd. En wat zijn daar de gevolgen van? Dat betekent dat een heleboel partijen die dingen door de lucht vervoeren, gaan uitwijken naar buitenlandse luchthavens net over de grens. Naar Brussel, naar Luik, maar ook naar Frankfurt. Ja. En de spullen die dan vervoerd worden, gaan vervolgens in vrachtwagens naar Nederland. Dus je verlegt een probleem over de grens. Nou ja, maar het is misschien ook een oplossing van het probleem, namelijk minder overlast rondom Schiphol. Minder overlast rondom Schiphol. Tegelijkertijd bedrijven die zeggen, ja, als wij niet op Schiphol hoeven zitten omdat we daar niet kunnen vliegen, dan vertrekken we gewoon richting die andere vliegvelden. En je verlegt een stroom over de weg. Want die producten moeten vervolgens wel naar Nederland toe. Meneer Van Heijem, hoe kijkt u ernaar? Is dit gewoon een verlegging van de problemen in plaats van het oplossen ervan? Met betrekking tot vracht dan, hè? Ja, daar zou je dan wel naar moeten kijken. Hè. Voor de goede orde, ook de economische aspecten komen ook aan de orde in onze raad. Hè. Ook, ik noemde net al MKB, regio Amsterdam is ook in onze raad vertegenwoordigd. Maar je zou dan ook toch wat kritischer moeten kijken naar de vraag hoe erg is het dat die effecten optreden. Hè. Ik ontken niet dat die effecten er kunnen zijn. Maar de vraag is dan toch wel een beetje, ja, de hubfunctie wordt wel degelijk gerespecteerd, biedt ook wel degelijk nog heel veel ruimte voor vrachtvluchten. De vraag is, als je al een functie verliest, voor welke goederen, producten is dat dan? Is dat heel erg, schaadt dat de Nederlandse economie op een vreselijke manier? Heb je, om maar een voorbeeld te noemen, altijd bloemen en groenten uit Ethiopië nodig? Of zou je ook wat meer juist op Europese schaal weer moeten gaan nadenken over hoe we een aantal dingen zelf produceren? Dat is een discussie die in onze economie op dit moment volop zijn. economische gevolgen zo groot? Daar ben ik wel even benieuwd naar de reactie van meneer Van As. De gevolgen voor de luchtvrachters zijn in ieder geval heel groot. Er is een recent onderzoek van bureau Seabury wat er Schiphol in opdracht van Schiphol is uitgevoerd. Die laat zien dat je luchtvrachtvolume met 30-40% omlaag gaat en het aantal vrachtvliegtuigen zelfs met 60%. Dus je bent die positie als luchtvrachter kwijt. En dat gaat uiteindelijk de economie schalen. Niet dit jaar, niet volgend jaar. Maar uiteindelijk gaan we zien dat bedrijven Nederland gaan verlaten, omdat zij gewoon die luchtvrachtmodaliteit nodig hebben. En die vertrekken gewoon naar Brussel en Frankfurt. Ja, dat punt heeft u gemaakt. Het werd natuurlijk nog extra saillant, deze situatie, doordat de Amerikanen zich melden eigenlijk min of meer. Hè. Die Amerikaanse overheid is het niet eens met deze krimp. Ze waarschuwen ook voor tegenmaatregelen. KLM zou dan landingsrechten verliezen in de VS. Hoe erg is dat, meneer Van As? Ja, het kwam vandaag een beetje als een verrassing, maar dat is het zeker niet. Wij hebben in een brief in september 2021 de ambtelijke top van het ministerie van INW hierover gewaarschuwd. Het was meer dan duidelijk dat dit zou gaan gebeuren. Kijk, we hebben niet voor niks gezegd dat als het gaat over slots op drukke internationale vliegvelden, dat de verantwoordelijkheid ervan slots zijn de mogelijkheden voor de mogelijkheden om te landen, de technische mogelijkheden om te landen en te stijgen, de parkeerplaats eigenlijk die je krijgt, of het landingsrecht wat je krijgt. We hebben niet voor niks gezegd dat we dat op Europees niveau afspreken met elkaar, want Europa en Amerika hebben een afspraak over hoe we op elkaar vliegen. En als dan een individuele lidstaat daar opeens zegt van ja, ik hou me niet aan die afspraken, ja, dan moet je niet vreemd opkijken dat Amerika daar heel fel op reageert. Ja, en dat hebben ze gedaan, meneer Van Heijem. De krimp leidt dus niet alleen mogelijk tot economische schade, maar zet ook de handelsrelaties met de VS op scherp. Is dat allemaal waard? Ik vind echt dat je dat beter zou moeten bekijken. Nogmaals, die hubfunctie. Het kabinet heeft zelf berekeningen uitgevoerd waar men die hubfunctie juist in stand houdt. Hè. Dit is echt een hele bescheiden eerste stap. Ik hoor toch wel heel veel bezwaren, mitsen en maren. Maar ik zou toch wel echt willen zeggen, ook de luchtvaartsector, alle sectoren in de Nederlandse, Europese en mondiale economie, die zullen vooruit moeten kijken en die zullen moeten nadenken over hoe zij bijdragen aan, ik noem maar even, de klimaatopgave die er is, aan de uitstoot van schadelijke stoffen en de effecten op de volksgezondheid, op de geluidshinder. En ik hoor allemaal redenen om dat niet te hoeven doen en om daaraan te hoeven bijdragen. En ook het gegeven dat niet alles meer altijd overal zal kunnen. Dus je zult ook keuzes moeten maken. Ja. Dat heeft het kabinet gedaan op een evenwichtige manier nogmaals. Hè. Dat heeft ook de rechter gezegd. Dus ja. Het kabinet heeft deze keuze gemaakt. En 12 september bepaalt de Tweede Kamer welke dossiers van het demissionaire kabinet controversieel verklaard worden. Moet dit dossier ook op de stapel van controversiële onderwerpen, meneer Van As? Ja, wat ons betreft zou het zeker moeten. Zeker omdat het op dit moment ook nog onder de rechter is. Airlines zijn in cassatie gegaan tegen de vorige uitspraak van de rechter. Nog even ingaand op meneer Van Heijem. Even kort. Ik vind die groot gelijk. We moeten op zoek naar een nieuwe balans. Maar dat betekent wel dat je selectief moet durven zijn, inderdaad, wat meneer Van Heijem ook zegt, met wat je met deze luchthaven wil. En daar zullen we echt met elkaar goed naar moeten kijken en even afstappen van de standpunten, maar kijken naar elkaars belangen. Ja. Meneer Van Heijem, tot slot, moet het een controversieel onderwerp worden voor dit demissionaire kabinet of niet? Nee, dat is zeker te hopen van niet. En ik denk ook zelfs dat het niet in het belang is van de luchtvaartmaatschappijen, want er is een juridisch ongelooflijk ingewikkelde situatie. Als het kabinet deze zaken niet zou mogen doorvoeren, krijg je een hele lange tijd van grote onzekerheid, van heel veel rechtszaken, van geen duidelijkheid over normen en kaders waarbinnen je kunt vliegen. Daar heeft uiteindelijk helemaal niemand wat aan. Dus laten we nou alsjeblieft deze eerste stap zetten en die bescheiden winst ook voor die omwonenden eindelijk eens een keer incasseren. Hartelijk dank voor dit gesprek. Eddy van Heijem van de Maatschappelijke Raad Schiphol en Maarten van As van de Luchtvrachtbrancheorganisatie. Dit is de Week van Diederik. Ja, het is weer tijd voor ons satirisch verslaggever Diederik Smit. Ja, en dit is voor iedereen die een moeilijke dag heeft. Allereerst veel sterkte. En bedenk, hoe moeilijk je dag ook is, dat je zeer waarschijnlijk een betere dag hebt dan Joost Eerdmans. Want stel, je bent Joost Eerdmans op 1 september 2023. Als fractievoorzitter van JA21 heb je een lastige zomer achter de rug met veel gedoe binnen de partij. Maar deze ochtend sta je op met hoop en goede moed. Een nieuwe maand met nieuwe kansen en volop energie voor de verkiezingscampagne. Rond 9 uur kijk je met belangstelling naar de presentatie van het VVD-verkiezingsprogramma. Het beperken van de migratie wordt een speerpunt. En dat is slecht nieuws voor jaar 21, want dan wordt het lastiger om je in de campagne af te zetten tegen de VVD. Maar goed, je bent Joost Eerdmans, dus je laat je niet uit het veld slaan. En rond 12 uur kijk je naar de presentatie van het verkiezingsprogramma van de SP. Waarschijnlijk niet de grootste electorale concurrent, dus je kunt ontspannen achteroverleunen. Maar dan zie je dat de SP een tijdelijke stop wil op arbeidsmigratie. Ook weer een tegenvaller. Het strenge migratiestandpunt van jaar 21 wordt met het uur minder onderscheidend. Maar goed, ja, je blijft optimistisch en om 3 uur kijk je naar de persconferentie van de BBB. Ze gaan een premierskandidaat presenteren. De BBB mikt op hetzelfde electoraat als jaar 21, dus hopelijk komen ze met een stoffige hoogleraar die niemand kent. Helaas, Mona Keizer, een van de bekendste en populairste politici van Nederland. Maar je bent Joost Eerdmans, je geeft de hoop niet op, je blijft kijken. En dan zie je de andere BBB-kandidaten op de lijst. Nikki Pauw-Verwij, een van je 2 fractiegenoten... die meteen bekend maakt zich per direct aan te sluiten bij de BBB-fractie in de Tweede Kamer. En meteen daarna Dirk-Jan Epping, de andere van die 2 fractiegenoten... die ook meteen bekend maakt zich per direct aan te sluiten bij de BBB-fractie in de Tweede Kamer. Kijkend naar een krakkemikkige, verticaal gefilmde BBB-livestream, kom je er op een verloren vrijdagmiddag achter dat je een eenmansfractie bent geworden. Op de livestream zie je lachende gezichten. Mensen die blij zijn dat ze onderdeel uitmaken van een springlevende beweging met nieuwe energie. En je kijkt ernaar als het laatste Kamerlid van een partij, met jezelf als enig overgebleven unique selling point. Nu is het avond geworden en je bent nog steeds Joost Eerdmans. Nauwelijks van de ontgoocheling bekomen, kijk je uit het raam. Je ziet hoe een merel een wormpje naar binnen werkt en je wou, oh, je wou dat de symboliek je ontging. Dus voor iedereen met een moeilijke dag, je bent niet alleen en je bent niet Joost Eerdmans. En voor Joost Eerdmans, ja, je bent wel Joost Eerdmans, maar je bent niet alleen. Nou, ik ben benieuwd of hij heeft geluisterd. Dank je wel, Diederik. Dit is de dag met David Bogert. We moeten grip krijgen op migratie. En dan vooral het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt. Dat is het speerpunt waarmee de VVD de komende verkiezingen ingaat. Blijkt uit het vandaag gepresenteerde concept verkiezingsprogramma. Is het recht dat de partij asiel als nationale zorg nummer 1 op de kaart zet? En vooral gaan de maatregelen die de VVD voorstelt helpen om iets aan die zorgen te doen? Daar ga ik over praten met oud-VVD-politicus Henk Kamp en met Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk Nederland. Goedenavond, beiden. Goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer Kamp, het signaal is duidelijk. De VVD gaat de verkiezing in met het beperken van migratie en in het bijzonder ook asiel. Vindt u dat terecht? Ja, het lijkt me heel logisch. Als je ziet waar het kabinet op gevallen is, wat toen het sprangende punt was en wat de VVD al vele jaren als hoofdpunt naar voren heeft gebracht, namelijk het grip krijgen op de immigratie, dat je dat nu in het verkiezingsprogramma vastlegt en uitwerkt, lijkt me heel logisch. Is dit dan ook het belangrijkste punt in de komende verkiezingen, volgens u? Ja, het gaat om het grip krijgen op die immigratie, omdat dat voor allerlei andere beleidsvelden van het grootste belang is. Problemen in de wijken, in de dorpen, ook problemen met veiligheid, maar vooral met de woningnood, met de zorg, onderwijs. Ik denk dat het daar van het grootste belang voor is dat wij die immigratie die op dit moment niet of nauwelijks onder controle is, dat we die alsnog onder controle krijgen. Ja, en als we kijken naar de manier waarop de VVD dat wil doen, ze hebben natuurlijk verschillende maatregelen gepresenteerd. Kunt u zich daarin vinden? Ja, ze hebben een groot aantal maatregelen gepresenteerd. Ik denk dat dat heel verstandig is, want er moeten na de verkiezingen natuurlijk onderhandelingen gevoerd worden. En dan is het nodig dat je heel duidelijk maakt wat je zelf wilt, wat je zelf belangrijk vindt. En de leden van de VVD moeten zich daar ook over uit kunnen spreken. Vandaar dat het goed en gedetailleerd, vind ik, is uitgewerkt in het conceptverkiezingsprogramma. En dat zal nu behandeld worden in de algemene ledenvergadering van de VVD. En wat is een nieuwe maatregel die er voor u uitspringt? Nou, ze hebben tientallen maatregelen aangegeven in dat verkiezingsprogramma. Eentje ervan is dat sprake moet zijn van een tijdelijke asielvergunning. Hmm. Dat die vergunning na 3 jaar ook opnieuw bekeken moet worden. Dat als naturalisatie aan de orde moet komen, dat dat pas na 10 jaar het geval is. Dat om genaturaliseerd te worden, dat je dan ook goed Nederlands moet spreken. Illegaal verblijven in Nederland, dat moet strafbaar worden. Lijkt me ook heel verstandig om dat te doen. En zo zijn er een groot aantal maatregelen uitgewerkt in dat conceptverkiezingsprogramma, die denk ik echt gaan helpen. Ja, Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk. De VVD wil dus migratie terugdringen. Wat vindt u van de maatregelen die de partij voorstelt? Een recept voor teleurstelling. Omdat het programma, denk ik, als een van de betere partijen bevestigt Benoemt de zorgen waar heel veel mensen mee zitten. Zorgen die mensen hebben, dat betekent dat de opvangcrisis. Ja, er komt ineens een grootschalige noodopvang in mijn wijk en ik kan daar niet eens over meedenken, want het moet volgende week. Lange procedures, waardoor het heel lang duurt voordat mensen weten of ze terug moeten of kunnen integreren. Nou, de problemen met de integratie en arbeidsparticipatie die we op de lange termijn ook zien. Dus ik denk dat er best wel wat punten in zitten waar mensen zich in zullen herkennen. En het probleem is dat die oplossingen die de VVD biedt vaak oplossingen zijn voor problemen die eigenlijk alleen maar bestaan in de beeldvorming die de VVD zelf heeft gecreëerd. Oké, dat moet, dus dan moeten we even uitleggen. Het lijkt een beetje alsof de VVD... Ja, de VVD is een beetje in een windmolengevecht met zichzelf verwikkeld. Een aantal aannames, zoals dat Nederland meer vluchtelingen op zou vangen dan andere Europese landen, dat Nederland zoveel soepeler zou zijn, dat de huidige opvangcrisis is ontstaan door aantallen vluchtelingen die wij niet aan zouden kunnen. Ja, die kloppen niet. En een deel van de maatregelen om de problemen die er daadwerkelijk zijn aan te pakken, staat er ook gewoon in. Alleen andere maatregelen die eigenlijk helemaal niet overeenkomen met de realiteit die wij zien. Die maken die oplossingen zo klein. Een compleet twee-statenstelsel wat de VVD in wil voeren zorgt er uiteindelijk voor dat de IND het werk niet meer kan uitvoeren. Ja. En het veel langer gaat duren voordat mensen terugkeren. Nou, dat moeten we misschien even uitleggen. De twee-statenstelsel, dat houdt in, je hebt een A-status en dat is dan voor vluchtelingen die politieke vluchtelingen zijn met name. Die mogen dan maximaal 3 jaar blijven en er wordt gekeken of dat verlengd kan worden. En heb je de B-status, dat gaat vooral over oorlogsvluchtelingen. Die mogen maximaal 1 jaar blijven en dan wordt opnieuw gekeken naar of zij mogen blijven. Nu is dat volgens nog vaak permanent als je zo'n verblijfsvergunning krijgt. Ja, meneer Kamp, ik hoor meneer Van der Linden zeggen dat is niet haalbaar en dat creëert alleen maar extra werk ook voor het IND. Nou, sterke meneer Van der Linden, die ontkent het probleem. En zo zijn er een aantal mensen in het land, een beperkt aantal mensen die dat doen. En het overgrote deel van de Nederlanders die weet dat er een heel groot en reëel probleem is. Een probleem met de IND die absoluut niet aan kan alle aanvragen die gedaan worden. Een probleem van economische migranten die zich als vluchteling in Nederland melden. Een probleem van huizen die we niet beschikbaar hebben. COA die onvoldoende opvangcapaciteit heeft. Problemen in het onderwijs, in de dorpen en de wijken. Kijk, als je dat gaat ontkennen, ja, dan ben je niet echt een gesprekspartner. Ik denk dat heel veel in het land, ook in andere partijen, heel goed zien wat de problemen zijn. En dat er dus over de oplossing van die problemen onderhandeld gaat worden na de verkiezingen. En dat wordt ook hoog tijd, want er moet echt wat gebeuren. Meneer Van der Linden, u herkent de problemen niet. Ik herken vooral het frame waar meneer Kamp nu mee komt en wat ik steeds terugzie in debat, wat de VVD niet op een manier voert, waardoor het op de oplossingen hebben. Hij zegt, meneer Van Linden ontkent het probleem, maar die ontken ik niet. Ik benoem zojuist ook dat de VVD eigenlijk best wel goed de problemen benoemt en die zien wij ook. Alleen de problemen zijn vooral capaciteitsproblemen. De VVD heeft de afgelopen 10 jaar zo bezuinigd op de IND en het beleid zo onuitvoerbaar gemaakt, dat er inderdaad mensen heel lang hier blijven zitten die eigenlijk geen recht hebben op asiel en eigenlijk snel terug zouden moeten keren. Het zorgt er ook voor dat er mensen heel lang moeten wachten voor ze kunnen beginnen met hun integratie. Zorgt er ook voor dat we geen reserve opvangcapaciteit hebben op het moment dat de instroom weer toeneemt. En dat is de reden waarom mensen nu overvallen worden door een opvangcrisis en niet begrijpen waarom die wordt opgelost. Omdat we blijven. De oplossing is niet meer ambtenaren en meer capaciteit. De oplossing is dat je zorgt dat er minder procedures gevoerd worden, minder economische migranten naar Nederland komen, dat je niet maar eindeloos kunt blijven doorprocederen. Dat zijn de dingen die moeten veranderen. En die worden ook heel goed benoemd in dit programma. En daar ben ik blij om. Maar meneer Kamp, dat punt van meneer Van der Linden blijft nog wel liggen. U zegt dat twee-statenstelsel moet komen. Ja. Meneer Van der Linden zegt, ja, maar dat maakt het alleen maar extra complex. Dat kan ervoor zorgen dat het meer vastloopt. Waarom denkt u dat dat niet zo is? Nou, er zijn een groot aantal Europese landen die ook met een twee-statenstelsel werken. En dat is ook heel goed te doen. Kijk, het gaat er vooral om dat wij hier in Nederland niet aantrekkelijker worden dan andere Europese landen voor economische migranten om naartoe te gaan. En ook van vluchtelingen, voor asielzoekers om hier naartoe te gaan. Het moet zo zijn dat wij respecteren de afspraak die we in Europa hebben gemaakt. En we hebben afgesproken dat het eerste land in Europa waar asielzoekers aankomen, dat die de asielprocedure doet. We hebben ook gezegd dat als je vervolgens in een ander veilig land verblijft, dat het andere veilig land de asielzoekers in procedure moet nemen. En we weten allemaal dat wie vanuit Afrika of vanuit Syrië of vanuit een ander land naar Europa komt, naar Nederland komt, dat hij eerst in 4, 5, 6 andere veilige landen heeft verbleven. Ja. Daar moet asiel gevraagd worden en daar moet een goede sluitende Europese afspraak over gemaakt worden. Nou, ik hoor ook zeggen, wij zijn aantrekkelijker dan de landen om ons heen. Het valt me op als ik het conceptverkiezingsprogramma lees van de VVD. Ja, daar staat er ook echt een aantal keer, wij moeten niet ruimer zijn dan de landen om ons heen in de procedures. Meneer Van der Linden, hoe kijkt u ernaar? Zijn wij aantrekkelijker dan de landen om ons heen? Nee, wat meneer Kamp net zei, dat klopt niet. Er komen niet meer asielzoekers naar Nederland dan naar andere landen. Wij zijn middenmoot in de Europese Unie, zijn we al jaren. Onze buurlanden België en Duitsland, die krijgen relatief juist meer asielverzoeken dan Nederland. Wat ook niet klopt, is dat andere landen prima een twee-statenstelsel kunnen uitvoeren. Ons buurland Duitsland, waar steeds de vergelijking mee wordt gemaakt, die wil daar juist vanaf. Dat staat nu ook in het Duitse regeerakkoord. Zij kijken juist naar Nederland voor een snel en effectief asielsysteem. Wij zijn vaak een voorbeeldland in de Europese Unie. Ach, wij zijn er destijds ook mee gestopt, omdat het niet uitvoerbaar was. Nou, ik wil een punt nog even afmaken. Ik denk dat er precies dit soort misvattingen zijn die het vrijwel onmogelijk maken om een constructief debat over asiel te voeren. En als ik daar iets tegen inbreng, dan krijg ik te horen van ja, je ontkent de problemen. Nou, laten we het eens hebben over de oplossingen, waar best een deel van ook terug te vinden is in het VVD-programma. Ik denk dat de oplossing veel dichterbij ligt. Alleen dan moeten we het wel weer gaan hebben over de inhoud. En niet blijven hangen in frames, want dat is nergens voor nodig en dat lost de problemen niet op. Maar dat is dan ik heb aangegeven dat Nederland veel aantrekkelijker is voor asielzoekers dan andere landen. En dat komt ook door het percentage van mensen dat hier mag blijven. 85% van de asielzoekers mag in Nederland blijven. In andere landen is dat 45%. Dus het is gewoon heel verstandig om te zorgen dat wij hier in Nederland niet afwijken van wat Europees gebeurt. En wat de Europese afspraken zijn. En die Europese afspraken die houden in, zoals ik net heb gezegd, eerste land waar je komt, daar moet je asiel vragen. En in een doorreisland waar je asiel had kunnen vragen. Ik wil even een reactie van meneer Van der Linden op dat punt dat hier het percentage wat mag blijven hoger is, namelijk 85%. Ook dat is onwaar. Het heeft een kern van waarheid. Het klopt dat in het eerste halfjaar van 2022 het inwegingspercentage 85% was. Dat is uitzonderlijk hoog, ook in vergelijking met andere lidstaten. Alleen het schommelt nogal in Nederland. En dat komt voor een deel door VVD-beleid om asielzoekers met een kansarme aanvraag voorrang te geven. Daardoor was in de jaren daarvoor het inwegingspercentage ook wel eens 35%. De verschillen in inwegingspercentages in Europa worden vooral verklaard doordat de herkomstlanden anders zijn. Er zijn landen waar veel meer asielzoekers uit India komen. Die zien we in Nederland niet. Okay. Dus je gaat appels met peren vergelijken. En meneer Kamp pakt een meemoment wat totaal niet representatief is. Meneer Kamp? Ja, het is zo dat wij hier in Nederland de optelsom van het aantal asielzoekers wat we krijgen. Dit jaar was verwacht 70.000. De verwachting is nu dat er 40.000, 50.000 zullen komen. Jarenlang dat we een groot aantal asielzoekers hebben gehad. Het inwilligingspercentage van de verzoeken wat hoger is dan in andere landen. Het feit dat men hier na 8 jaar in Nederland verblijven nog steeds voor meer dan de helft werkloos is, dat met elkaar maakt een problematiek die voor het hele land, voor allerlei beleidsvelden ernstig is en die in de eerste plaats opgelost moet worden door de immigratie naar ons land. En dan gaat het over asiel, maar dan gaat het ook over de arbeidsimmigratie. Dat we dat onder controle gaan krijgen. We moeten regels hebben die uitvoerbaar zijn en die nageleefd worden. Ja. Meneer Kamp, uw partij vindt natuurlijk eigenlijk al sinds de tijd van Bolkestein dat er grip op migratie moet komen. Uw partij staat de afgelopen 13 jaar ook in het kabinet. Levert ook vaak de bewindspersoon op asiel. Het is blijkbaar nog niet gelukt allemaal. Hoe geloofwaardig is het om er dan nu zo'n speerpunt van te maken? Nou, heel geloofwaardig, omdat natuurlijk geen enkel kabinet voor 100% uit VVD bestaat. Het is zo dat er altijd coalitiekabinetten zijn met PvdA, met CDA, met D66, met ChristenUnie. Ja. Zelfs eentje die een jaar lang gedoogd is door de PVV. Het gaat er nu om dat we als VVD duidelijk aangeven wat wij willen en dat de kiezers uitspreken welke steun zij daaraan willen geven. U zegt, het ligt niet aan ons, het ligt aan al die andere partijen dat er niet nee, is gelukt. Het ligt aan degene die verantwoordelijkheid droegen. Wij hebben verantwoordelijkheid gedragen. Het zijn altijd coalitiekabinetten geweest. Wat we nu gaan doen is aangeven wat wij willen, waar we de steun van de kiezers voor willen hebben. En naarmate die steun groter wordt, is de kans groter dat we dat ook kunnen realiseren. Maar goed, we leven in een land waarbij je vaak samen moet regeren met andere partijen. Zegt u dan nu ook, doet u eigenlijk een soort oproep aan de VVD, weiger dit keer in het toekomstig kabinet water bij de wijn te doen? Integendeel, wat ik zeg is dat ik graag andere partijen oproep om te zien dat het probleem in het land er is. Dat het probleem ook heel erg leeft bij de mensen in ons land. Dat de mensen willen dat het opgelost is en dat ze met ons afspraken maken over uitvoerbare oplossingen. Meneer Van der Linden, tot slot, stel dit verkiezingsprogramma wordt integraal doorgevoerd. Wat zijn dan volgens u de gevolgen? De gevolgen daarvan zijn is dat het asielbeleid compleet onuitvoerbaar is geworden. Dat we met een veel grotere opvangcrisis blijven zitten. Dat mensen die terug moeten niet terugkeren. En dat de integratie niet goed verloopt. Het alternatief, vind ik het toch wel even benoemd hebben, zit voor een deel ook in het VVD-programma. Dus als de VVD bereid is om over de eigen schaduw heen te stappen en compromissen te sluiten, door de tijd heen, dan kan de snelle asielprocedure en genoeg capaciteit bij het COA daadwerkelijk voor de oplossing zorgen die de mensen daadwerkelijk nodig hebben, die op de VVD nu stemmen voor de problemen die wij ook zien. Nou, dan moet het gesprek nog een keer vervolgd worden wellicht. Bedankt Henk Kamp, oud-politicus van de VVD, en Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk. Hier op deze zender het Misdaadbureau met Maaike Timmerman. En straks om 8:30 zijn we weer met Langs de Lijn en Omstreken. Dit is de dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1.